Kıymetli misafirlerimiz burada her akşam saat 7 ile 8 arasında bu şekilde etkinlik programları olacak. Bu akşam Kur'an-ı Kerim ziyafeti olacak. Yarın Fetih Gecesi'ni idrak edeceğiz. Ve bundan sonraki günlerde yine anaokullarımızın muhtelif gösterileri ve bilgi yarışmaları gibi etkinlikler olacak. Şimdi Aşr-ı Şerif okumak üzere Abdurrahman Bozan hocamı buraya davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. قل صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمدت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك بسم الله الرحمن الرحيم gelebiliyorsan gel بسم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين؟ Allah.